الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الفضات الفلندريمت ينوتم بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamat, përshëndetit e mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të cilat e kemi filluar mbi të folurit mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Ne kemi përmend në fillimet e këtij vargu se është një grumbull i rregullave të cilat dietarët i kanë nxjerrë nga libri i Zotit e që neve u munduam të shtjellojmë atje në fillim, e prej tyre e përmendëm se i gjithë Kur'ani është i ndërtuar mbi njohjen e Zotit. Kush nuk e njeh Allahun xhalla fi ula, çysh i takon madhrisë së tij, çysh i takojnë emrave cilësive të tij, dhe të cilat cilësia ata e bojnë Zot, atëra ai nuk do të ketë mundësi të njeh diçka tjetër. Po edhe nëse do të njeh diçka tjetër, do të jetë njohja e tij e cunguar, e mangët, dhe nuk do ta luan rolin e vet, të cilin Allahu te bareke ve teala ja ka vendosur çdo gjëje. Andaj është teje të rëndësishme dhe me konsiderat shumë të lartë që besimtari nga të gjitha njohurit, njohjen më të madhe ta ketë për Zotin. Të din shumë për Allahun subhanehu ve teala, dhe aq më shumë që din për Allahun, aq edhe afrohet ka Zoti vetë subhanehu ve teala. Kemi ngelë tek emri apo një grumbull i emrave të sat ka një raj, dhe ajo është emri Allahu xhel xelaluhu el hakim, el hakim edhe el hakem. Përmendëm se këto tri emra kanë ndërlidhë njëra me tjetër, pasi që edhe nga shkronjat përbohen nga të njëjtat shkronja, po me rëndësi janë domethënjet. Hakim është gjykatës, vendimmarrës, ai cili thot kjo është ligj, e cila zgjon të thyje. Hakem është një gjykatës, dhe hakim është ai cili gjykon me urtësi. Pra mund të jetë dikush gjykatës, por me të kota. Mund të jetë dikush vendimmarrës, po vendim kot. E Allahu xhel xelaluhu dallon nga të gjithë. Është i vetmi i cili kur merë një vendim e merë të urt, kur e zbrit një ligj e zbrit të urt subhanahu wa ta'ala. Dhe neve undalëm në ligjëratën e fundit me detalët e emrit Allahut Hakim, pra vendimarës i urt apo i urt në vendimet e ti, dhe përmendëm se djetarë kanë shkruar libra mbi këtë emër për shkak rëndësisë të madhe që e ka. Dhe përmendëm se Kur'ani ndahet në dy pjesë sa i përket kodit dhe ligjit, dhe është urdhër dhe ndales. Urdhër dhe ndales. Urdhët e Allahu te bareke ve teala, të gjitha me pak përjashtime, janë të kapura me mendje. Dhe kjo kapje me mendje është si moshire Allahu te bareke ve teala dhe si rrjedhoj e emrit të ti El Hakim, i urt. Pra e ka zbrit një ligj dhe ne e kuptojmë, dhe ai na ka trajtu në atës sa kemi na mundësi me kuptue. Jo në atë se sa ka mundësi. Për shembull, e përmendëm për mjetë tjeshtëzue, si kur Zotit na fliste neve me gjuën e me lekve, në Zotat mirë shmi vesh. Andaj Allahu xhele xhelaluhu si kundër përgjigjen dhe atyre të zetë kanë kërkuar që pejgamberi tek njerëzit jetë me lek, qëka ka thënë Allahu xhele xhelaluhu? Edhe mu paskan me lek, Zotat ndjeknin. Pse? Sepse njeri ju s'ka mundësi me ndjek me leku, se nuk e kupton stilin e ti, nuk e kupton krijimtarinë e tij, s'është i ndërtuar me të njëjtat përbërje. Andaj do të vazhdojmë sot, nëse kemi mundësi me përfundue, edhe disa prej urdhrave, të cilat janë të kapura me logjik dhe dihet në to urtësia e Allahu subhanahu wa taala, dhe në fund do ta rrumbullaksojmë me atë se kur ta kupton njeriu se ky ligj i zbritur nga ana Allahu xhel xelaluhu, me këtë urtësi të lartë i pa mundur për të tjerët, së mundët dikush me pruksi ligje, atare me automatizme me kuptojmë se qka e prajt prejt keqë sa i cili e refuzon ligjin e Zotit Gjellegjellalu. Andaj të vazhdojnë amelejnë Allahut të bare kjo e tjala në këtë shtjellim. Fillimisht vëllazër përmendëm atje se urdhat në Kur'an janë më shumë se ndalesat. Kujt i kujtohet? Urdhat në Kur'an janë më shumë se ndalesat. Për Allahu xhel xhelalu më shumë urdhnon se sa ndalon. Madje Sheikhul Islam Mutaimi rahimahullah thot ndalesa është deg e urdhrit. Ndalesa është deg e urdhrit. Pra ndalesa e plotson urdhrin. Apo e jo urdhri nuk e plotson ndalesën. Dhe për këtu ndahet edhe çështja e pejgamberëve dhe filozofëve. Por çemu sot i gjejmë disa njerëz, nëse ata dihet ato trashëgim pas trashëgimia dhe pastaj ajo edhe çarkullon në popull, për shembull është një fjalë, thonë mos bën keq. Por tu shfaqin se i mirë. Ose sheriatës vjen me kështu. Mos me bë keq hiç kur gjë, ke bë ha çka ke bë? Nuk e arrit të mirën. Do e mos me bë të mirën. Do e mos me bë të mirën. Dhe këtu do ta kuptoni se fakti që urdhin Kur'an është primari, e dega është plotësuese ndalesa, do kuptoni se për shembull disa njerëz kur nuk e falin namazin, apo nuk e japin zekatin, apo nuk e agjërojnë Ramazanin, apo nuk bëjnë vepra të mira, gjithmonë justifikohen te streha e një orë, s'jam duba keq. Po s'jam di bë këto, po s'jam di bë kur kujt dam. Jo, je di bë dam se si të çu urdhin në vend. Allahu xhel xhelalu hidhrohet mos me zbatu urdhin e tina. Dhe prej këtu janë pajtuar dietarët se kjo e qartëson fotografin se pse iblisin Allahu nuk e fali e Ademin e fali kur dytë banën nga një gjunah. Sepse gjunahi i melek i Ademit ishte nga lloji i degës e cila është ndalesa. Allahu gjelluari tha mos e ha këtë pej, mos e ha. Ndërsa iblisi çka refuzoi, Allahu tha bir sejde. Ja Isra, te Allahu është shumë e madhe mi than kur thoje banë mos me bë. A kur thoje mos e ban, është shumë e madhe, por jo sikur urdhri. Jo sikur urdhri. Andaj thotë që i Husam Demia në citat, e cila është thotë edhe me dhëb i sahabeve dhe tabiinve, se me vjedh, me vra pa drejtësisht, apo me pi alkohol, me bo zina, e tjerë e tjerë. Nuk kanë mundësi tokë këto gjunahe mu barazu me lanjën e namazit. A mund të avanëm në disa është e madhe të Allahu Gjelluala? Por njëzë prapë nuk arrin nivel me kuptu sa është e madhe me lanë urdhin e Allahu Subhanehu Vëtjara. Do të shumë i në vazhdim. Përmendëm se në Kur'an dhe zër, djetarët kanë përmendë se gjdo urdhër është i shoqëruar me anën e arsyshme të vetë. Përmendëm neve disa prejtëre dhe në fundu ndalem tek durimi dhe qëndrushmëria. Ta një do të përmendëve disa prej ajeteve. Sa i përket urdhave janë shumë dhe s'kemi mundësimi përmend të gjitha, që të plamë pak hapsirë mi përmend edhe ndalesat, se si Allah kur ndalon diçka, se si kuptohet me urtësi dhe me mendje të shëndosh e kështu me radhë, do të mundohemi me i përmend disa prej dy palëve. Kanë përmend djetarët dhe zërë se në Kur'an është e urdhruar thjeshtësia. Është e urdhruar thjeshtësia. Thetë Allahu te bareke ve teala surë Furqan, alladhina yamshuna 'ala al-ardhi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahu jela kur i përmend robërit e tij, e shikoj vëzë. Në Kur'an, moje men, kur vjen një urdhër në formë të lajmit, është grada më e madhe e urdhrit. Kur vjen urdhri në formë të lajmit, pra Allahu kallzon, njerëz të mirë e bojnë qëtar. Dije se kjo më e madhe sa me thonë bale, sepse kjo argumenton për veprën të cilën e banë njeri i mirë pandal. Lajmë është për ta, cilësi për ta, atributi ti. Andaj shikon kur anë ka ardhë si cilësim i pandar, pra karakter i pandam i njerëzve të mirë. Thetë Allahu gjeni gjelalu, ata të cilët ecin tok heune thjesht. Pra besimtari nuk ka të klif, besimtari nuk ngarkohet dhe zër, besimtari në livizet e ti nuk i marohet kërkujna, nuk i aktron kërkujna, sepse ka një zot të cilin e din sa i e shetë mërënshme dhe tjashme dhe tina, dhe a i vetë në para zot i gjeni gjelalu hu bahot robë. Dërsa mëndaj të tjerave s'ka shtirje. Andaj gjeni disa njerës kanë të klif, kanë ngarkesa, kur dale para ti, para këti dhe sigur e ranon vetë vetën. Kjo vëzër është dozet e vruar e paraqitjes para njerëzve. Besimtari duhet më koni thjesht. Ata një ditë për ditë, Omer Khattabi radiallahu anhu e pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke shtri, duke flet në hasër, dhe kështë e mbet ato gjurmët e hasrës në trupin e ti, dhe i thaja Rasulullah, romakët dhe persianët arktohen në të mirat e Zotit, dërsa ti pejgamberi Allahut kanë met shenjat e hasrës. Çka i tha pejgamberi alaihi salatu wasalam? Tha, ato janë të mirat kësaj dunjaje që kanë përshpejtu, i kanë përshpejtu në këtë dunja. Ne i kemi në ahiret, ne i kemi në ahiret. A dhe shiko, e ka morë me thirësi këtë mund dhe me modesti. Thotë Allahu te bareke ve teala, dhe kur u flasin ignorantët besimtarve, robëve të Allahut, palu selame, ata thojnë selame. Që dhe mundon selame? Kemi përmen, kemi përmen të selame, se është, pra je i siguruar nga ana ime, s'ke dam nga ana ime. Nda emri Allahu te selam, që i bije, i cili zdëmton. Andaj Allahu Gjellewala thot se neve njerëzve shukimi bo asni zulum, ata veti kam bo vetë vetës zulum. Andaj besimtarë duhet me ndikër kënari se kërkujt nuk i bandam, kërkujt nuk i bandam. Ma dje dhe luftrat që i kam bo besimtarët në kryje me pingamberin alej salatu sëram, s'kan qenë damshme, kan qenë fryqme. Për dalim nga luftrat e të tjerën, sa të janë gjak derëse vetëm, gjak pirëse, dhe sëtë vetë bajnë luftë se zdinë që ka me ba. Ndryshën nga pingamberi jonë alej salatu sëram, i cili ka ba luftë për shtirimin e mendjeve nga robria e njerëzve, nda njerëzve me i këthi robrit të Allahu të bareke. Andaj, shiko në Kur'an urdhin për modesti. Gjithashtu në Kur'an dhe zë kemi urdhër për syje qëlsi dhe shikim të zemrës. Pra në Kur'an kemi një urdhër i cili thirë që mësë me pavesh me syje, po me pa edhe me zemrë. Allahu te bareke ve teala ka përmend në surën An-Nisa, ku thëtë Allahu gjellu gjellaluhu, ja e juhe lëdhine amanu, idha dharabtum fi sabilillahi fe të bejenu, ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. Do shikojë këtë ajet, shikoni atë sura Nisa ajeti 94. Sura 4:94. Ky urdhër për syje qelsi s'ka ardh kur ta blesh bukën, kur ta blesh ujin, kur ta blesh një kafsh. Ky urdhër për syje qelsi ka ardhur në nxehtin më të madh. Dhe syje qelsia çka do të thonë Zot? Ro, më pas çart një punë. Ka ardhë në flakën e luftës. Thetë Allahu Gjelluala, ojë të cilët keni besuar, dhe shko një shpreje, i dha dharab të mfi se vilillah, kur të godit një rukët Allah, e ka për qëllim kur të marshoni, kur të dilni një rukët Allahu Gjelluala, dhe është për qëllim lufta, fete bejenu. A disa fështirë është, dhe kjo është argument se muslimani asë një vepër nuk e van posë për rezalakët Allahu Gjelluala. Pas për rizalë këtë Allahu Gjelluala, edhe në luft me dalë, nëse del për veti, sfiton kur gjatë Allahu Gjelluala. Andaj thapin nga mire a.s. me tri veta kalët zjarë, i pari për i tyre, a i cili kam pas ilm. Kur'an ka dit ilm, ka dit hadithin e pingamberi së sellem, dhe ka kësë përdor. Tjetëri, a i cili ka qenë trim dhe ka dalë luft. Dhe tjetëri, fundit, a i cili ka pas pare. Allahu gjitha të tre ti merë dhe i thot, tip se ke punu, thot për ty o Zot, rejte. Tip se ke punu, për ty o Zot, rejte. Tip se ke punu, për ty o Zot, rejte. Thot Ebu Urejra dhe transmitusin sa i Bukhari. Ebu Urejra, kërë ka kalzu këtë hadith, gjithmon, nga sa Ebu Urejra, cilës kategori ka qenë? Njohë si Kur'anit, hadithit. Kërë ka njës me kalzu e hadithin, i ka rotë fikt. Gjemati e kanë prit njërë më këthjel, prap ka njës për fillim hadithin. Prap e ka, i ka rotë fikt. Prapo është këthil. Kjo pëse dhe zër? Sepse është hadith i madh. Shiko dhe zër, ojë të cëtë keni besuar, kur të marqoni rrug të Allahut, qartësoni gjërat. Wa la të kulu li men elka i lejkum usselame, leste mu'minen. Dhe mos i thuni ati cili, u ju jep juve selam, si e besimtarë. Në kanë dohtë një ras me Khalid bin Walidin, kanë marqu rrug të Allahut gjele gjelalu, dhe disa një ras, s'kanë di që shme thanë, jena musliman, dhe kanë dhanë, e ndruan fejnë. Pro e lamë këta shka e kena, vim të juvja. Edhe Khalid bin Walidi, me një nëzitim aty, nëzitimi luftës, dhe i ka vra ata. dhe ka ardhur një njerëz vrap te pejgamberi s.a.s. dhe ka thënë: "Ja Rasulullah, kështu." Ka thënë: "Këta njerëz nuk janë vrarë në rrugt të Allahut." Ka thënë: "Çka është puna tyne?" Ka thënë: "Ato na kanë dhënë selam. Dhe na kanë thënë ndrum fen, ardhëm te ju." Atare pejgamberi s.a.s. më ka thënë: "Ka çu dur ka Allahu xhelalu ala ka thënë: "O Zot, unë nuk e përkrahi veprën e Khalid ibn Walidit." Nuk e përkrahi veprën e Khalid ibn Walidit. Andaj çka thotë Allahu xhelalu ala: "Bëuni si çel." Nëse vëzër, nëse në luft, duhet më qelësit. Po kur qenë luft? Kur qenë luft? Duhet edhe ma shumë. Sa realisht, natyra e luftës s'ka shumë sabër ati me duruti, me prit të këshyri, mësë gaboj e kështu më ratë. Po para më në kur qenë luft, duhet doza e syet qelësies dhe e larkëpamësies me qenë e la. Sa i përkenë Kur'an dhe zërë urdit për bamirësi dhe drejtësi. Kur'an kemi shumë brej ajeteve, shkatje, Surën 16, ajeti 90, thotë Allahu te bareke ve teala: "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba." Thotë Allahu jallahu ala, vërtet Allahu urdhëron me drejtësi. Drejtësia është niveli më i ulët i legitimitetit një vepre. Pastaj pak më lart wal ihsan dhe bamirësi. Bamirësia është me fal, bamirësia më toleru, bamirësia kur ta jep zakatin me dhënë më shumë. Bamirësia është kur bajsh diçka për veprave me shtu edhe ma shumë. Wa i ta i dhil kurba, dhe mi u dhanë njerëzve të afër. Gjithashtu në Kur'an dhe zë kemi ajetet shumë dhe që urdhrojnë, vëjnë brënë veshë kësaj mirë, urdhrojnë. Allahu gjelë nuk ka thonë në Kur'an mos usilë keq me prindërin. Ja, kjo i shkonë mas lejtë i vëzër. I bënkaj me gjëzi e dhëtë, me pas thonë Allah mos usilë në keq me prindërit, kejt i shmikon nivellin dhejqe apo me prindri. Po jo, ka arën me një urdhër shumë matë malë. Shiko, ka arën Kur'an: "Wa bil walidejni ihsanen." Ndaj dy prindrëve, ha, urdhër me usilë mirë. Me usilë mirë. Pra, nivelli më së banë keqë cilë a, veç më së me dëmtu, apo? Dërsa nivelli më banë mirë, është me e përkrahë. Për shemë, dhe njërit thirë, ose e sheti se ka nevoj. Ka nevoj. Edhe i thukë shërë, une me të një mu s'kam, po me të dëmtu s'dëmtoj. A ke bot diqka? Realisht dhije nivelin më të ullët, nivelin më të ullët të ta quina me shumë preventiva e mirë e vogël. E cila mi bo mirë? Mi përkrahë. Andaj Allahu nuk thotë më si bani keqë prinderve. Jo, ke shko nivelin më ullët. Më ju bo mirë atyre. E më ju bo mirë është më ju nejtë nga. E më i përkra. Në qoftë anën morale, qoftë anën shpirtrore, qoftë anën edhe mshurive, qoftë anën e mushlimeve, qoftë anën financiare. Gjithë thalojët e përkrajeve. A dhe shka Allahu Gjellu Ala thot: "Wa bil walidejni ihsana." Dhe jo veç kaq, e ka detalizuar. Mu të shikoni atje në surën El Isra se si ka detalizuar Allahu te bareke ve teala duke thënë: "Fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Allahu te bareke ve teala, nëse ata dy prindërit vinë moshën e shtyr, bëhen pleç. Çfarë bë? Allahu na zëmë bashkë gjë. Çto njerëz blot? Ky çati e kena vesh trup. Hasha wa kella. Allahu jelo ala. Nëse ato bëhen pleç. Kur janë tri ski nevojti me dhon këto zdin. Po kur na plaka s'n revoltohet. Thëtë Allahu Gjellera, kur të banë bleqë ata, apo njani për të në, apo njani për të në, mos ju thuj atyre as uff. Dhe uff jam bajtu ki djetarë se nuk o fjallë, por është ofshan. Kur të në, s'po disha me dhe, apo uff. Walatën harhuma, dhe mos i rëndo ato, mos i rëndo ato. Qka është rëndim? Ka arë nga Hasan al-Basriju, nga Mujahiri, nga Ibni Abbasi. Randim, qka është? Mos i rando, mos i shty. Është kura i kërkon diqka, apo klip tyje, edhe ti thu, hajde ma shpejt mu. Sa i ranohet. E ki bon njëri thjesht ranohet, mi thonë, hajde fal ma shpejt, se s'ka vak me nguhën e tyje. Apo jashlon mrollat. Këndon djetarët, felatën herë huma, mos i rando ata, sepse ti ishlon mrollat, ata e djejë. Shiko dhe zërë, a ka lish në dunja që në këtë detale urdhëron me të mira? Cili sistem, cila ideologi ka mundësi me të thirë që prindërit të trajtosh kështu? Jo, Ska asnjë ideologji përveç feja Allahu te bareke ve teala. Wa qul lahumā qawlan karīma, dhe thuaj gjithmonë fjalë të mira. Wa khfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah, dhe lëshoje për ta krahun e mëshirës. Krahun e mëshirës. Dhe shiko, e ka cilësu edhe për krajën e krahut, jo veç për shembull, ajde të të maja ma, për shembull, ka nevojë ndoshta me majt, apo ka nevojë mi dhanë diçka, i thua, ajde meri, se si të durua. E tjetëri, kur të pyte, që shemi prind, mirëve që shemi vëdash, ja allosh do pare që aty. Jo, wakhfid, shloje, dhe mon, me, sikur aja të dhanë, jo ti, sikur aja të dhanë, jo ti. Kështu na thirë Allahu te bareke ve teala me e trajtue prindë dhe thotë në fund, wa qur rabbi irhamhuma kema rabbayani saghira, dhe thuaj o zoti jem, më shiroj këta di si kur që më kanë rrit kur kanë qeni vogël. A i sa shumë kanë durua? Ti kotë ke fol, kotë ke veprue, ka 50 herë kanë thonë mos, ka 100 herë kanë thonë qup, tash bane qëta, edhe bukën e cila akon lëvërdia jote, jo atina, a i të ka durua. Edhe në fund pasaj njëri ju bati ashpër dhe prindërve të ti. Andaj Allahu Gjelluala ka kërkuar në urdhër. Dhe a është kërë logike, vëzër? A është logike njani cilit ka rrit dhe të ka pru dërin këtë dërejgje ku jeti? A është logikshme me ardhë ky ajet kur anor me këtë stil? O le logikshme, sepse ata të kanë rrit, dhe është e logikshme ti mja u këthi atyre, mja u këthije me të mirë. Se kur jemi të familja, kemi urdhër të bamirësies ndaj grave. Allahu te bareke ve teala thot wa ashiruhun bil ma'ruf. Shikojte grave kur jemi. Ne shikojmë njerëz që kanë gjithmonë telashe në botë kuptimin e raportit martësor, qoftë nga ana bashkëshortit, qoftë nga ana e bashkëshortës, dhe kjo si mungesë njohjes së Zotit dhe njohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohjes së kufive të Allahut te bareke ve teala. Martesa vëzë nuk është zbavitje, por përgjithësi. Ma në lezonë në surën Bakara, një pjesë të surës të Bakara, dhe të vim neve të ajetet, ku janë një kodë, në më një gjanë i martesis. Dhe shifë se atje, knatësia dhe zër, në fjallë shkurtra përmendër. Këtë tjera të janë ligje. Ligje, raporte, të drejta, obligime, e kështu më ratë. Shkoj që ka dhe të Allahu Gjelluale? Wa ashiru hunne bil ma'ruf. Nuk ka thonë knatës një gratë. Asë nuk ka thonë grave knatës një burat. Njeri kur pjekë do mbilik, se pa u ka mbilik së në martohet. Qëka dhe të dhe u gjelluale? O ashiru hunne bil ma'ruf. Jetoni urdhër. Urdhër. Jetoni me to si është më e mira. Bi ma'ruf. Kjo shprejë dhe zërë ma'ruf, a e di ku vjen? Kuntum khajra ummetin linnas. Kuntum khajra ummetin ukhrijet linnas. Te emurune bil ma'ruf. Wa të nëhaune anil munker. Dhe Allahu Gjela Zura Ali Imran, ju jeni umeti Muhammed Zama, umeti mëj mirë që e ka pa njërzimi. Qka pa një ju? Urdhëroni për ma'ruf, më të mira. Njëtën shpreje e ka morë Allahu Gjela, ka thonë me gratë cilun i mirë. Cilun i mirë. Dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam hadithi që ka nëzirë Imam Ahmedi, inni u harriju haqqal jetimi ve haqqal mërëa. Ka thënë sallallahu aleyhi sallam, une janë ngushtoj shumë rrugët ati cili është në raport me dy veta që i ka jetim. Sila rruga ti me muarësjetua, pra duhet pa tjetër jetimin me e trajtu mirë, dhe tjetërën dhe grujen. Dhe kjo bashkangjitje nuk është rastishme, dhe zërë gruaja, jetimi, që kanë të përbashkët? Cila është të përbashkëta? Dopsia. Dopsia. Janë do më thonë thyshme, janë do më thonë dëbërishta, njoma. Andaj jetimi, zdi që me të thonë, kur është i vogël, kur bëhet i madhë, kalon në trajtim tjetër. Andaj shko Allahu Gjelluala që ka thotë në qështjen e raportit martesor. Gjithashtu të Allahu të bare kjo të surë al-Baqara, fe imsakum bi ma'rufin, au të sirihum bi ihsan. Shiko. E bjenë Allahu Gjelluala kur të vejnë e martesan të. Këtë vjene martesa në te. Edhe tani, dikush dolë me e kryje. Së mundë me e duru. Në aspekt, do mundë, me arsye, legjitime. Qëka dhe Allahu Gjelluala? Kur ti këtë batë, dyherë talak. Nga se talak në islam është, treherë. Njëherë, edhe dyherë, ki drejt me këthy. edhe je me hakli me këthi ti. Kur ta shlojsh tretën her, s'ki drejt me këthi deri sa jetë martohet pa plan me dikan tjetër. Edhe që ta shkuror zonë pa plan, aj tjetëri e mbetet pa pevej ki drejt me këthi. Kjo proces, pse është ngarku kështu dhe zëpjanës Allahu Gjelluala, që ti t'ja menojsh mirë, kur e shlon. Apo, kur e shlon. A në qëka Allahu të bareke, vëtjala se si e ka ngarkue. Andaj për nga me disa më përshimë dhe e ka ndalue e shkurorzimin mu ba në gjendje kër i ka me stacionet. A qëkoni, si e ka mbil rrugën, që më gruja i ka të zakonshmet e saja, dhe ti do me shkurorzua. Jo, prit dhe të pastrohë, pas ta që du shkurorzua. Pse? Sepse në atë pjesë apo ti e i penguar për saj. Edhe ti në atë pjesë tu ajë se zumë duhet kjo. Apo, Allah u gjitha dhe jo prit. Prit në të bata jo njëherë pastor dhe e mundshme për mardonjë intime, si du shta shloj. Pra Allah u gjitha i mbyllë të gjitha rrugët e shkurorzime. Qëka dhe Allah u gjitha? Fe imsekum bi ma'ruf. Kur të vjene puna te mas dytës her talak. Thot, ose e ma me të mira, ose e shlon me të mira. Ose e mban me të mira, ose e shlon me të mira. Ama me të keq s'ka. Se Allahu Gjellua ka vendos ligja. Ndo shikohë dhe zër, këtë urët e Zotit të bareke, u e tjale. Jo shumë dhe zër ka ardhë edhe shumë, më s'plasim për qështjën e urdhave që ka ardhë në kontekstin e talakit, kontekstin e të vejave, kontekstin natyrisht ka i vdesin gratë, të gjitha i kemi në surën El Bekara, kemi shumë urat e zëtë, s'kemi mundësi me i përmen të gjitha. Ka ardhë qështja e amaneti. Amaneti vlezën Kur'an ka ardhë më i shtrënguar i prikit gjërave. A me për nga mërë alai sallatë e selam, shenj, ma dhe dy herë e ka përmen sallallahu alai sallam, dy herë. Shenj më të madhët munafikut e ki kurse ma amanetit. Fjalë, premtime, pretendime, mëtime, ka me ba, une, adi kush jam, adi që ka me ba, e kështu me radhë, asja se ma. Andaj në Kur'an ka arë shume e shtrëngu me amanetit. Shume e shtrëngu me. Andaj cilësia me e ma dhe pengamirit tonë, nale i salatës e para pengamirit, cila ka qenë? Emin. Emin, që ka të më thonë? Dhu emene, e ma amanetit. Shikon Allah u gjë 40 vjetë, e ka rritë ta morë një karakter. Kjo e ma amanetit. Atar është gati me e majtë amanetin Allahu Gjelluara. Shikon kur andë dhe kemi shumë qështjene që flasë për amanetin. Allahu të barë kjo e tala ka përmen shumë prej ajetë. Ja ju helledhine amenu, la të khunu Allahe o Rasule. Ojë të sëtë keni besuar, mos e të rathoni Allahun dhe pengamberin e tina. Va të khunu amanatikum, dhe të shkelni amanetet e juve. Jo, amaneti është shumë punë e madhe. Për nga me sa më tha për munafiku. Kur flet, rejnë. Kur i lijet amanet, se ma. Kur e jep fjallën, se qënë ven. Nërsa amaneti, her është kur të lijet, e her kur ti e le. Kur e jep fjallën, ti e ngarkon vetën me amanet. E kur ta le dikush amanet, ti të ngarku me amanet. Në dy pjesë ka thonë me sa më janë për një faku. A në shikohë se e ka shtërëngu prej një faku. E një fako është problem në besimin dhe imanin e njeriu. Gjithashtu të Allahu të bareke vë tjala, fa in emine ba'dukum ba'dan, fa lju eddi ledhi të mine emanetuhu. Allahu Gjellivala thot, kur shkuni borgje, kur shkuni trekti, kur shkuni raporte, ma pare kini me da. Apo? Dhe ka mundësi së shifni në shumë ko, apo së ne gjenë njanin, apo se di njanin që ka shkryt me në letër, që ka du të me bërë? A i cilë e ka amanetin me ka dhu drejt. Por shemë, ke bo dikan, me dikan raport, borç. Edhe i ki morë borç. A i ka harua, që t'i ka dha. Ka harua, sa pare t'i ka dha. A te ki qënume. Edhe vjen a i me ti morë paret, edhe nuk e di sa pare t'i pa ta dha. Që t'u t'me bo dhe zënë këtë rast? E me dhe, masë i spedi, për të cakto ju në tash. Jo, Allah u gjilë, që ja amanetin vel, a e diti? Qoj amanetin ven. Këse amaneti është karakteri dhe besimi dhe imani njëri ju. A të shkëllë dhe sa është rënguë në Kur'an amaneti. Dhe Allahu Tebareke ve Teala, wala taktumu shahada. Dhe mos e mshefni dëshmin. Mos e mshefni dëshmin. Dhe Allahu i ka mallkuar në Kur'an. Kjo është niveli më i lartë, i ka mallkuar në Kur'an ato që ka mëshehin dëshmin. Amanet e ka pas. Allahu ja ka lënë amanet bijve të Israilit kur vjen Muhamedi s.a.s.l. me përkrah. Tu azziruhu wa tuqiruhu, ta ndihmoni dhe ta përkrahni ato të kundërtën e kanë bërë. As se kanë përkrah, as se kanë ndihmu, edhe kanë mëshej dëshmin. Kan thënë nuk ka pejgamber ki sallallahu alaihi wasallam. Andaj zot amaneti është punë e madhe. Gjithashtu kemi në Kur'an urdhër apo thirrje dhe lëvdat për atë zëtë e bojnë këtë vepër, dhe ajo është atë dhe cilët i qojnë ven besat e tëre. Besat e tëre. Dhe besa vlezër vjen Kur'an me disa përishprejeve. Vjen mithat, lidhje, dhe vjen ahd. Ahd. Ahd i dhejnë kohës. Kohës. Nëse besa duhet mushtrin kohë. Por shemë, nëse do të dikush mama sta 5 minuta, si thojmë besë, 5 minuta. Po më tardi kush më 30 vjet vet. Dhe ti e ke marrë fjalën, sa i thon besë. Pse i thon besë? 30 vjet. 50 vjet kanë shku, ti je çat fjalë. His ke lëviz. Në 5 minuta njerëz bojnë sabër, ama në 50 vjet nuk bojnë sabër. Dhe ky është dallimi. Dhe arabët e kanë thujt besën ahd. Pse është ahd? Se shtrihet në kohë. Kohë të gat. E njerëzit kohë të gat bojnë sabër, i ndryshojnë fjalë, i ndryshojnë gjerma. Adhët Allahu të barëke vë tala, wal mufune bi ahdihim i dhe ahedu. Dhe ata të cilët, i pro janë të lafdruar dhe besimtar, ata të cilët kur të japin një bes e qojnë ven. Kur të japin një bes e qojnë në ven. Dhe gjithashtu kemi vëzërë dhe shumë prej urdhave, gjithashtu ka arë prej urdhave apo prej thirjeve të Allahu gjilluala për me e këthyje të keqen me të mirë. Dhe Allahu të barëke vë tala, wa jedra une bil haseneti e sejje. Besimtarët të keqen me shka e kthejnë me të mirë. Me të mirë. Dhe kjo niveli më i lartë. Niveli më i lartë i sjelljes dhe raportit është me këtë të keqen me të mirë. Dhe ashtu kemi edhe thirrje për Janës Allahu te bareke ve teala që sistemi dhe ligji i përgjithshëm i njerëzve të jetë për kraja në hajr. Dhe Allahu te bareke ve teala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ndihmojeni njëri tjetrin në të mira dhe devotshmëri. Ndihmojeni njëri tjetrin në të mira dhe në devotshmëri. Gjithashtu kemi vëzhgim edhe shumë prej urdhave që kemi mundësi me i përmend. Të gjitha gjithashtu ka ardhur bindja absolute ndaj Allahut dhe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ne shikojmë vëzhgim. Tani kur Allahu thirr për bindje absolute, pa diskutueshme ndaj Allahut. Pse thirr kështu? Sepse si që ka i ka ajë, si ka kërkush. Këto ligje që i ka zbitaj, si ka zbit kërkush. Ndë e ka bot pa moral që me dalë për këti ligje. E ka bot kufër dhe shirkë me dalë për këti ligje. O ti e ke bërë tak një dikansh, ka sështë tërtak me këta. Kur ti e ki edhe Kur'an edhe një liber tjetër, e ke bërë tak Allah me dikan tjetër, i cili nuk ojë në gjajshë. Asë nuk i avrohet Allah subhanahu. Ndë e shiko Allahu që dhëtë, kul ati'u Allah e ati'u Rasul, thuaj o Muhammed. Binduni Allahu dhe binduni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa rezerva. Allahu dhe pejgamberi nuk i bindet njeriu me rezerva. Domethënë takshiri pa. Çka takshiri te Zoti te bareke ve teala? Po e kshir çka ka urdhnu. Ama me kshir pik anës urdhusit? Jo. Sigurisht që e përmendëm te ajeti surës Al-Baqara kur Allahu ja ndryshoi kiblën muslimanëve. Prej ka Palestina e kthej Kaçabeja. Dhe i mësoi se duhet me ndryshuar. Dhe se nëse ndryshimi vjen prej Zotit, s'mund është nimi a diskutu, se ti si e baza, ajo baza. Këni pa disa njerës, mundohem vetën me e ba bazë. E jo Allah unë gjelluala. Allah mund me të ndru urdhën, qka i ban? Apo, mund me të ndru urdhën. Allah u të pare kjo vëtjala, ka pas raste, të i ka urdhënu pengamber me diçka s'ka se kanë kuptu ata. Që kanë pas me ba ata, pos mi u bindë Allah unë gjelluala. Dhe pas asa i ka urdhënu me të kondërtën, e që ka posë me ba, posë mi u bindë Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe shkohë dhe zërë, shkur që e përmendëm, Allahu e ka ndalu mishin e derrit. Po në gjengje që s'ka asti tjetër ushqim, e ka obligu me hangër për me më shpirtin. Dhe t'i smunë që ati mi a diskutu, sepse urdhënan dhe ndalan me urci. Gjelle fi ula. Gjitha shtu kemi në Kur'an dhe zërë përmendje a dhe urdhër për ta përmendë Allahun shumë. Dhe ne kemi përmendë se në Kur'an urdhër për me bëhë diçka me shumë, me shumic, nuk ka pos një vejpër. Pos një vejpër. Ketë ligjet kuranore janë me numra. janë me doza, janë me vakte. Vesh një vejë për në Kur'an vjen me shumic. Ska numrati. Cila është ajo? Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, ja ejuha alladhina amanu udhkurullaha dhikran këthira. Ojtë të cëtë keni besuar, përmend në Allahum me përmendje sa shumë. Dhe këthira është e pashquar, e cila në kupton pa numër. Kut mund është përmendë Allahu në gjellalu? Shemë dhe ki 5 vak namaz, një muja gjërim, në vit. E ki zeqatin kur ki pasuri 2.5. E ki haqin një herë në vjet. E ki atje me numra 7 tavafe, 7 saja, apo 7 gurzi, një dit në Arafat. Kiti ki me numra, apo. Mirë, cila është vepra e vetme, e cila ka thënë Allahu gjellalu, bane pa numër, përmendë Allahu. Sepse lidhja ma e madhe që bëhet me zrobit dhe Allahu gjellalu është në përmjet përmendjes. Kur ti e do dikan e përmend shumë. Dhe çka përmend njeriu, ata e do. Kjo është ajo që ne kam përmend dietarët në këtë kontekst. Dhe sa kemi edhe shumë prej urdhave nuk kemi mundësi me i përmend të gjitha. Kalojmë pak tek pjesa e ndalesave. Ta shohim anën e urtësisë dhe logjikës njerëzore në ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. E kemi për shembull ndalimin e vrasjes. Sure An-Nisa, ajeti 29, thëtë Allahu të barëke vë tala, wala të këtulu enfusekum, dhe mos e vrani vetë vetën. Enfusekum, tu ka arë, mos e vrani vetë vetën. Por në këtu nuk është të folë për vetë vrasje. Tu nuk është të folë për vetë vrasje. Arab të i thojnë nefs edhe tjetëri, e vladit, grujës, babës, nefs, nefsuke, se kjo është i joti, pitike dalë. E kështu më ratë. A dhe Allahu gjelore kur thotë mëse vrani tjetërin, thotë mëse vrani vetën. Mëse vrani tjetërin, thotë mëse vrani vetën. Sepse njeri ju nuk e kupton dheri sa ti folët prej anës, së ti andaj thotë Allahu të barë e kjo e tjela, wala të këturu e mfusekun. Dhe mëse vrani njeri tjetërin. Mëse vrani njeri tjetërin. Gjithashtu Allahu gjelore e ka ndaluar shkeljen morale, pra të qenërit amoralitet, dhe e ka ndaluar që të bëhet apo prekja e gjinisë kundër paniqja. Thet Allahu te bareke ve teala, wala taqrabu zina innehu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mos ju afroni zinas. Dhe mos ju afroni çaj vie, mos kshir, mos ni, mos u rrit dera, mos ringat. S'ka thon mos ban. Ka thon mos u afro. Sepse si të afrosh potenciali destinumje me bo, Allah në lujt. A dhe të Allah u gjelële të krabu. A ka vëzër diku që i është afru diskotekës e s'ka bo zina? I është afru alkoholit e s'ka pi alkoholit? Ki qok një kara ki gjia i spi? Ku ki pa di kështu? Ki qok një kara ki gji? Vesh gjali jam spi. Ki një idiot që të thonjë? Po vëlla, ki qok një kara qësia ma jo. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi a i... Njeri ju është në shok, në fejnë e shokut vetë që ka thamë për nga mërë alai salatë e selam. A dhe shkallë dhe u gjithatë, mos ju afro zinas. Inne hu kene fahishe. Sëpse kjo vepër është shumë e shumëtume. Ose e sebile. Dhe vepër rrugë shumë e likë. Ta një t'indalemi. Ku është analogjike e ndalesis zinas? Ku është analogjike? A dhe përshimu James, sot përshimu me dhejbe filozofike. Si me dhebi Freudit apo Zygmund Freud, e keni dëgjuar, është një njeri ka qenë ka jetuar në Evropë dhe ka ndjerë një ideologji e cila quhet ideologjia se njeriu vlerën e ka në lezetin e tij, në kënaqësitë e tij. Çdo sa çka i sjell kënaqësi është vlerë ajo. Është vlerë ajo. Andaj pastaj edhe është ndeshme me Kur'anin. Dhe pastaj sot e shihni se një grumbull i madh i njerëzve jetojnë me këtë. Pse zinaja është haram thot? Andaj do duhet të mëqen partnerët të dakorduar. Veç dhunë mos të ket. Apo veç dhunë mos të ket. E Allahu gjatë atë vlatë të krabu zina. Mos jafroni zinajës. Dhe përmendëm Kur'an vjen zinaja e lidh me kan. Me vrasja. Shkën e vjen surën El Furqan, faqën e fundit. Edhe në shumër e jetë Allahu gjatë për lidh zinan me vrasja. Ku ka zina dhe zërka vrasje? Mojme, ku ka zina, ka edhe të vrasme. Shikur, që të dunja, për ditë televizion internet, e vrajti këta, e vrajti ata. Kjo e vrajti këta, e kishë zonë me dashnore, e ka zonë gruin. Se ndrodhin këta? Se nuk e i bindet Allahu Gjellu Ala. La të krabu zina, mos ju afroni zinas. E ku është urësia, vëzër? Urësia, kanë dhënë djetarët, sepse zinaja është përzijeri e ujrave të pastër me të papastër. Mos me ditë kur kush djali kujna është. I prish familjet. Apo? I prish familjet. E Allahu Gjellu Ala e donë familjet. E donë me ditë që kjo kabile pi ka vjen. Kjo kabile pi ka vjen. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam kur e tregon te anën e tij morale, çka tha? Ana Sherif, Ibnu Sherif, Ibnu Sherif, Ibnu Sherif. Dërte pejgamberi Ismail alayhi salatu selam, thonte un jam i ndarshëm, djali i ndarshmit, djali i ndarshmit, djali i ndarshmit, dërte Ismail alayhi salatu selam. Pse e ka për qëllim djali i ndarshmit? Se baba jam me një çaj e ka pas gruaja. Babgjysh jam me një çaj e ka pas gruaja. Por un nuk jam uj i përzim, se njëri jo uj vëzë. Njëri jo uj. Andaj e gjejmë në Kur'an ideti, vëllezër. Ta kuptoni më thjesht. Ideti, pritja e grujes kur shkurorzohet, kur bëhet talak. Pse e kanë në Allahu idetin me pritja jo? Tri zakone. Por mos më përzi ujë, vëllezër. Sa jo ka pas një burr. Tash nëse do të më martu me një tjetër, ka mundje është shtatë zonë. E por më vërtetuna si nuk është shtatë zonë. Por shemë, para me ndo, sot më shlu një gruje, nesën e marton tjetëri. Ajo gruje ka me sa zonë, me barë, me atë burë. Edhe ki e merë. Fmija ati ki e kujton fmin e vetë. A qështu? E Allahu Gjellë ka pru liqë, nga se aje ka kryu njëri unë dhe e dinë se si funksionanë në mrendës me ati. I ka nënë tri cikle, tri pastrime, tri nxjerrje gjakrave të papastër. Në tri cikle vërtetohet sa jo nuk është atë zane. Pra është e pastër. Ata në martohet. Që të sigurohet që uji që ka ti e len është i joti e nuk është i dikuj tjetër. O ala të krabu zina. Dhe dhe u gjë, mos ju afroni zinajës. Sepse i përzini ujrat. Andë shiko pastaj si e ka vazhdu këta. Kjo është shumë më pamoralshme. Dhe rrugë e ligë, e fliqur. Allah në rujtë. Në familje tona nga moralitetet. Andë shiko dhe farfeje e madhe. Feje madhe, e cila të arun ti babën, nanën, halën, tezën. Krejt e din vijën e familjarve dhe degve të familjarve. Pse? Sepse nuk ju afrohën me simtartë a moralitetit. Kjo është pune e madhe. Andaj shko Allahu Gjellua si e ka ndalue qështjen e zina. Gjithashtu Allahu te bare kjo e tjera e ka ndaluar prostitucionin. Dhe cili është dalimin dhe zërmes prostitucionit, pra ta quim si loj institucioni i kurvëris dhe mes zinas, se ka mundësi njëri bëzë në zina njëherë dhe e banë mëshëftas. Po ka dikush edhe legitimon e banë publike, qëkur që e kanë basët Allahu në rujtë, këtë dënimi Allahut. Allahu Gjellaj kanë dëlu këtë gjitha këtë gjera. Arapti kanë basë disa pjesë për tyre, edhe në Moskoli pjesë e Bizantëve dhe Persianëve dhe pjesë e Indisë, kanë bërë qudira dhe kush lezon pak histori për këta popoj, Bizant, Persian, Indi, kush lezon që ka vazë mesin e tëre, e shë zinan si pijet ujë. Kanë bërë kërdi kanë bërë. Nuk e ka ditë kërkush gjali kujna a, baba i kujna a. Hiq nuk i kanë pas të shreguluar a këto po. Thetë Allahu të barek e vëtala, muhsinine, gajra musafihine, wala muttëkhidhi, ehden. Sura An-Nisa dhe sura Maide, Allahu te bareke ve teala thot, kur ti martoni gra, dhe dini në Kur'an dhe zër, lejohet me martu muslimani muslimanën. Dhe në Kur'an sura Maide e ka përmendur Allahu gjithë se besimtari lejohet me martu ithtarën e librit, e cila mund tjetë e jehudie apo nasranie, e krishtere, me kusht të tjetë muhsinine. Dhe Allahu gjithë luala el muhsanat, të mbroj të radhët moralshme. Si tjetë moralshme, atër lejohet më martu me kushtet e njohëra në dispozitat fetare. Thetë Allahu Gjellewala, gajra musafihim, walamu të khidi akhden, ama jam i mojë për dashnohëra ato, dhe jam me dalë me shëtit me to për qefi. Jo. E marton apo jo? Shkë Allahu Gjellewala, e ka leju që musliman në të kaluarën janë, apo, kanë arë shumë vende dhe kanë pas marrëveshje, e kështu me radhë janë përzime popujt tjerë. Allahu xhelej i ka leju muslimanët të martohen me i thartë librit. Ju ka qenë alamet sa ata bazën e kanë pas me pejgamber, pastaj kanë shtrëmbruar. Andaj Allahu xhelej ka ndaluar që besimtari ta marton mushriken pa fe dhe besimtarja të martohet me mushrik pa fe, ndërsa ajo e cila është me fe, ndërsa muslimani nuk lejohet me martue të ati cili është i tharë i librit, nga se burri është përgjegjës, ndërsa gruja nuk është përgjegjës për familjen. Çka do të Allahu xhelej uala, ama jo me bo institucion kratësia ta, me dalti me ta, mushetit me ta, sikur që plot për njerëzve e bojnë ata. Allahu na rujt. Andaj besimtari ka kolliq. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka përmend që të këqijave duhet të më largu edhe të jashtme edhe të brendshme. Dhe kjo urdhër s'mund ta kupton pos besimtari. Urdhrin mund ta lupi të këqijave të brendshme nuk e kupton pos besimtari. Por çemë vëllezër sot sistemet me cilat gjëra janë të ndërtuara. Mos të kapë policia, mos të kapë kamera, mos zaja që ato përdoren. O më fejnë gjë ashtu. Në fejnë ka diçka që në shpi ku të bajsh, Allah o dhëtë më zëban. Këta nuk e njojnë këtë liqë. Ligi cilit përzije ty, mos meno kështë të shpia. O shveç ligi Allah o të bare kjo tala. Thotë Allah u gjelluala, wala të krabul fawahishe, ma dhahara minha, dhe ma batan. Mos ju afronit të ligave, astë jashtme, e astë mërëndshme. Astë që prekët me pasë që së shakë kërkush, apo menja me qkuhe. Shkëtë i bënkaj me gjëzije, besimtari i hek edhe mendimet e zinas, i largon, u li vendi qka e pahishme, u li vendi qka, se në njërës jemi, dhe truri jo neve në paracet fotografi, po ne du të luftojmë ata, me tërë qenjë dush me luftojmë, se nuk është e jotja jo, nuk është, nuk e donë Allahu, subhanahu, wa ta'ala. Gjithashtu Allahu xhelala ka ndaluar fjalën e kotë dhe të rrejme, dhe Allahu xhelala, wa gjiteni bu kaule zur, largojoni fjalëve, zur, që dhe më thonë, që së qëndron, që nuk qëndron. Dhe është interesant dhe se Allahu xhelal kur e ka përmendur fjalën e rrejme në Kur'an, e përmendëm në xhiratën e kaluar, rrejna në Kur'an me cilin, si ku që thamë, zinaja me cilin vej përvjen, me vrasja. Shirku dhe kufri në Kur'an me cilin fjalë vjen, me cilin vej për tjetër të lik, rrejna. Rrejna. E shenë Kur'an shpesh Allahu ku e ndalon shirkun, thot dhe mos rrejni. E ndalon kufrin, thot dhe mos rrejni. Qa ka lidhe rrejna me shirkun? Kitë shirku o rrejnë? Krejtë shirku o rrejnë? Krejtë kufri o rrejnë? Sepse Allahu është hak i vetëm. Dhe krejtë tjera që ka dalin bre Allahu të janë rrejna. Andoj që ka Allahu e ndalon rrejnën. Andoj që ka thapin nga mele a.s. Janis njeri me rrejtë pak. Shiko dhe zë, kjo është ajo njohja e ligjit Allahu nga ona pejgamberi s.a.s. Tha janis njeri me rrejtë pak. Najherë, kam nevojën e që të pështoje aty e këto. E pastaj janis të ju ba e lejtë. Deri sa shkruhet Allahu rrena cak. Mos anim mos dhe që ka mundet me rrejtaj. Mos vetë mundet që ka mundet me rrejt. Rrejnë për Allahu, rrejnë për pengamberin, rrejnë për musliman. E thash, se thash, që aty ta thot, mas dhejnë e thot, se thash. E kështu më radhë, bandë probleme me si musliman. E kështu më radhë kjo, pse? Sepse rrejnë dhe e liga me e madhe. Andaj kër e pitën pengamberin a.s. A ka mundësi besimtari me rrejnë zina? A ka mundësi. A ka mundësi besimtari me vedhë në i herë? A ka mundësi. A ka mundësi besimtari me pi alkoholin dhe një herë? Ka mundësi. Dhe një Rasulullah, a ka mundësi besimtari me rrejnë? Fa s'ka mundësi. Shiko kërë rrejnë. Ka mundësi, s'ka mundësi. Se, s'munët besimtari me rrejnë. S'munët. Malet ban zina, malet në kuptimin, munët, se sa me e thonë rrejnë. Por shka i të rrejnë? Qfarë në vërdije ka me rrejnë? Pse me e thonë rrejnë? Andaj Allah u gjelon eme në kërkon në Kur'an, ojtët se të keni besuar, dëshmoni qoftë edhe kunder vetës. Qoftë kunder vetës, qështu e vërteta, le dale ku dale. Kjo është vëzë besimtari. E tjertë bojnë plane, tjertë bojnë strategia, dhe tjertë e menon, pse me e thonë, pse mës me thonë që më konvenon mua, menojnë. Nëse besimtari nuk lë, adaj të këpër pejgamberi së sëllë në një hadith. El iju min el iman. Pra, i thojnë, në lojnë naiviteti, a më jojnë në qmuar. Qa më naivitet dhe? Kur ti s'ki te klif, vjen dikush të, a që shto? Po, që shto, ja. nuk ki ti teklif, nuk ki plane para prake. O ti i dhu që ato shka i beson. Ti kur i ki thonë dikuj diçka, dhu po e kom thonë. Dhe nuk ban plan. Ej, ati a kalzoj këti se në nashta, si ta more vesh, a i tjetri mu unë dal gabim. I jore në dale kitë dunja gabim. Më qështu e kom thonë. Që ki qështu e ka thonë. Kjo besimtari, vezër. Që kjo besimtari. E të tjerë kanë burime të tjera. Andaj që ka Allah u gjinë edhat, u e gjteni bu ka u lezur. Largojuni, shmangjuni. Shmangjuni fjallës e rejme. Gjithashtu Allah u të pare kjo e tale ka ndaluar që njeri u të ladhron vetë vetën. E cila është prova e kohës. Sprova e kohës, vezër, është që ka thonë pejgamberi a.s. Hadith para kiametit, ka thonë në një grumbull të ngjarjeve, ka thonë wa e gjabu kulli dhirajin bërajihi, dhe para kiametit do t'i shifë një njërzit si cili i knaqët mendimit vetë. Eshe njëri as një gram njohje se ka të Kur'anit, as të hadithit, ja empin shejtani, thot valla ma mërmenja se ma misa o gjajni meselën. I dëgjon këto. Dhe kjo është sadaka Rasulullah. Të vërtetën e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo njani gëzohet me nëzvet. Qysh e vërteton ti Allah këta? A më e marr mendja atina? Dhe Allah e ka ndaluar shumë Kur'an me lavdrim vetë. Thot Allahu te bareke ve teala. Shikoj atje në surën An-Nisa ayati 49 Allahu te bareke ve teala. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bel illahu yuzakki men yasha. Allahu te bareke ve teala. Alam tara. Kur'an dhe zëkur vjene, elem tëra, për çka vjen? Elem tëra. Vjen, mu që dit, si ka ndodhë kjo? Për në nëshmim. Thetë Allahu Gjellera, o Muhammed, a nuk i ki pa ata tësët e ladrojnë vetë vetën. E ladrojnë vetë vetën, subhanallah. Që dit e njëri. Apo e silë muabetin nga lëvdrata. Së shpo du me folë po veti, po për i bje fjala. Shembo. Kjo lëvdrata, zë. Unë i patani mua ti. Andaj i gjen, unë e kam bërë, subhanallah, thot, i gjen të se njështë të thonë, unë e kumë bërë njeri filanin, subhanallah i ladhim. Unë e kumë bërë njeri filanin, dhe mënë, aj, s'ka zot, s'ka kujtestar, s'ka ushi, s'ka furnizu, ti e ke bërë njeri. Me mujt njështë dhe zethojnë edhe ajrin, unë e kumë lanë me morë, se unë kumë mujtë mi azon frimën, po si azuna. Ha, shava kella, kjo është një qëroditje, kjo është një faraonizëm e të sërën jetoj njërzit. Thetë Allahu Gjellera, elem tëra, a nuk ishe këta? Kjo ka zvitë dhe për jehudit. Kjo ka zvit për jehudit. Andaj shka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ju do t'i ndjek një gjurë më të atyre se të kanë qenë para juve. Sahabët thanë, ja Rasulullah, jehudit, krishterët, e ki për qëllim? Tha po, kanë e kam tjetër. Ata. Andaj shikove se duhet, sot sidomos në çështën e Facebookit, ndjeki, ma bani like, s'ma bani like, s'po mi përcjell, po më përcjell. Prala dhe zërë. Vallaj njerëzit, sikur mos me njohë vallahu, sikur s'kan me dek ata, sikur na të tangon këna me nejtë. Në ditë këna me dërzu shpiritin Allah. Andaj Imam Shafi'i u tha, rridha nësi, gajet u latu drak, maje me, miknas njerëzit, kur së në mërim. Tha, këshyre shka e knaq, zotin tanë, përmbajo qësajna. Këshyre që shmi ndrejsh punë me zotin, musundaj për qësajna. Tjera, këtë kanë me shku e nujë, këtë kanë mu bo pluën. Andaj tha Allahu Gjelluala, belillahu ju zekime jeshe, veç Allahu e ladhron këndoje. Veç Allahu e ladhron këndoje. Andoj për nga mberi së selle, mi dëgjoj një dit për ditve, disa për i muslimanve, tu lafdru me disa për i jehudive. Jehudi thanë, Musa për nga mberi ma i mirë. Musliman thanë, Muhammed është vule për nga mberis. Dhe për nësa mi dëgjoj, dhe duri dhe tha, mos u hasmoni cëli për nga mberi ma i mirë. E me se jidu bëni Adem, unë jam zëtë njëj për nga mberve, wala fakhër, dhe shkrenona me këta. Shiko, unë jam, qaj shka përdoni, a dëni me ditë cilë e maj madhe. Unë jam maj miri pi bive të ademi. Allahu më ka thonë, wala fakhar. A mund s'krenona, që kjo dalimi? Dalimi me zvlerës Muhammed e samë sajtë se ngushton kërkan. Nuk e ranon kërkan. E jo pak një pozitë vogël me ba, mo njerëzit ishe e sigur, sigur nësë më ka njerëzit ata mo. Andaj, këtë Allahu gjitha, veç Allahu është ajtë cili i lëfdron njerëzit. Neve kemi të ndaluar me, dhe shiko dhe zër, psikologikisht. Psikologikisht e mund të lexoni libra bi psikologjie. Për shembull, keni libra, mos të referojmë tani, pastaj njerëz mund të keq kuptojnë. Psikologjikisht, njeriu i cili lëvdrohet shumë, urrehet shumë, se do kërkosh. Sepse njeriu për nga tabiati s'do mbi vlerësim mbi ta. Apo, për shembull, njeriu, për shembull, nëse e ki takosh njëherë me një njeri. Dhe vesh të folë për vete. Ti vesh kime këshirë, no, natyra jote është ashtu e formume, ti vesh kime ta kry me këta. Pse? Sepse së në duron. Së në duron. E vetë mi durim, kur dikush është më i madhë, apo më me vlera, edhe lavdrohet, edhe ti e duron është kur ti kile vërdi pja tina. A më nëse s'kile vërdi hisë, 2 minuta s'do menime e folë ata. Pse? Sepse së në duron ti me, për shembull, Allahu xhelalu ala dhe zë pejgamber, pse i ka po na mi durue, se ka qua Allah. Autoriteti më i naltë ka qua ata. Rasulun min Allah, i dërguar prej Allahut. Ajo është. Andaj, mi dalë ati kërshim e thamë une mujme menu ma mirë se aj, apo që aty parë jena bashk, shkoni marë dhe zë. Sa njerëzit nuk janë thilë. Andaj, ma e men, nëse do në mu ba i dashë, që ka thani më Mahmedi, nëse do në mu ba i dashë të njerëzit, ha, në shumë lafdra, në shumë lafdruë. Thot, Jahja ibn Ma'in, Jahja ibn Ma'in, mbi 20 vite kam nejtë me Ahmedin. Kemi folën, në Ramazan folën për ime Mahmedin. Jahja ibn Ma'in, kolegi ti, shoki ti. Thot, ime Mahmedi, mbi 20 vite kena nejtë bashkë. Wa kane a'lemuna, wa etkala. Dhe ka cilë ma i dishmi për neve. Dhe ma i mire. Ma i mire e kom për neve. Ama kur nuk na është lafdrua. Shta ka thonë, ej, a një të ditë kush jam? A një të ditë ka ne kini me zhlesa jo? Je, ka ne jetë modest, ka ne jetë i për ullur, i ka pas frikë Allahun të pare, kjo e tala, me pas lafdru di kush i ka thonë, hesh, shuj, më shumë lafdra, e kështu më ratë. A i sot mi lafdru di kanë? Dhe të ma be Allah, ma e ditë, ma para kejtëve. Shkaj të folë, bë tja bashkë e beson ata. Mën ti e beson këta që ka të thua ta. Mën musibet të shumë i madhë, vëzër. Musibet të shumë i madhë, njërzit nuk mund me ek nga koka se nuk është të lejume mu lafdruhe. A nuk është lejume me silë mu abetin që qashtua puna. Jo, dush me më hua ta. Allahu gjatë një fëmirë tije. E din ti që ke bo. E din ti që ki raportë me Zotin të bareke. U e tjera, ndaj e ka ndalu Allahu gjiluara lafdruhe. Në gjithashtu, kemi në Kur'an ndales që ti ndjekim epshën. Allahu te bareke u tala thot wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, dhe mos indjekni epshin që t'ju shmang nga drejtësia. Çka e shmang dhe peshorën nga drejtësia? Kur ndjek epshin njeriu, kur ndjek epshin njeriu. Gjithashtu Allahu te bareke u tala na ka ndaluar nga nga imitimi dhe përngjasimi dhe marrja për modele dhe rreneke ata të cilët nuk janë besimtarë. Thetë Allahu të barek e vëtjala në surën Ali Imran, ja e juhe lëdhina amanu la të kunu ke lëdhina kefaru. Shkodhe dhe fërnda lejse, ojtë se të keni besuar, mosu boni se ata që s'kan besuar. Këtë disa njëzë ranohën për kësaj. Ka dalë be ogja? Qëka ka dalë? Nuk mundet besimtari mi njësua ati që s'ka besua dhe u krimu a veti. O është diçka tjetër raporti, o diçka tjetër mos mi bon zullum. O që shka tjetër ti komëshien me ndërruë. O që shka tjetër ti mësë mi qafë dikujt, mësë mi ahongër pasurin. Po, ama latë e ku nuk e ledhin e kërferu. Musubani se ata shka s'kan besu. Sepse atar ku jetë besimi? Ku jetë besimi? Thapin nga Meri Alei Salatu e Selam, men të shebbe hebi kaumin. Po, u aminu. A i qka i njarë një popë dhe e pjatënë. A i qka i njarë një popë dhe është pjatënë. A ne besin dhe me pas kujdes, mësë mi njësue. E njësimi maj malë, si dhe është vezër? Njësimi maj malë, mbesime. Andaj sot për shembull neve na orvatët me na kallëzuese, këtë mirë kanë, këtë mirë kanë. Mirë ka vetëm ai i cili ndjek Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Radhiya man radhiya wa sakhita man sakhita. Knaqet kush knaqet, i dhnohet kush i dhnohet. Kjo fe e Zotit. Na mund na mungon të mangët, na mund na mungon noksan, na mund na mos me çu çish duhet. Ama feja Allahut do të ndamë. Allahu është absolut, na nuk jena absolut. Na mund me gabu, na kena gjynoa. Ama nuk mund me thonë se duhet më kanë se atë sëtë nuk kanë besu. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka ndaluar mbledhjen e malit pa kontrol, që përmendëm në gjuma në surën El Hakumu të Kathër. U ka mahnit juve mbledhje e pasurisë. Të Allahu te bareke ve teala wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dhe ju po e hani pasurin aklan lamma. Shkëm dhe zënë Kur'ani, kushë dhe zënë me të gjuhit dhe kam su pak të zhvit, e kupton se edhe ato dyzimi shkronjave që i themna të shdit apo lemma, ju thot Allahu Gjelluale kër ju jep dikush pas vdes njëri edhe le pasuri, Apo, njerë i udhimet, pasaj që ka ban të kulunet të rathe, eklen, lemma. Këshyrë në mi afshin parët diku që ka met. Lemma, është ku on, me kitë ashkin, me kitë dashnin të janë nërshë parët atina. Va të hibun e lmal, dhe shumë e do një parën jo. Hubben gjemma me një pasur, me një dashni e cila ja zë zemrën. Andaj kër e pitën ima Mahmed, rahimahullah, që ka ta për pasurin, tha du të më konë në gjep, jo në zemrë. O pilotin së thotë, në gjep e ka më gjep, në gjep. Në gjep e ka ma për një dinar, pasaj sik t'i qetë. E më konë në gjep, nuk t'i qetë sik, pa e konë zemrë. I prishet telefoni, i prishet vetura, i prishet diqka, i vanohet roga, kja mejtën e parë. Rokët me fmije, me gruje, me keqse, se në zemër e ka. E me pas pasë në gjep, zemër e në regull, s'kishë ndodhë shregullimi. Pa Allah u gjithët, hubbe në gjemma, dashni e madhe, e keni për pasurin. Gjithashtë Allah u te bare kjo vëtala, ka ndaluar ecjen e fryer. Dhe Allah u te bare kjo vëtala, wala temshi fil ardi marahan, innaka lan të khriqa l'arda, wala në tabluga l'gjibale t'ula. Të dhe Allahu të barik. Shiko dhe ku ka ndërhi Kur'ani para se me lezu. Shiko surën 17, surën Isra, ajetin 37. Isra 37. Allahu gjitha shka dhe ka ndërhi në ecje, në ecje, jo në mendime. Kur të hec njëri dhe të val, apo dalojnë në në karakter, njën e ecë më ka da, njën e më shpe, njën e meni, jemi laraman. Por se e ka pru një liq i cili duhet për përfshi bosht krejt. Pra Allahu e din që ta ka kriju. Por, mirë po një lejsh du të mi përfshi krejt. Cile është ajo? Shiko 37-17 sura atje mund më këti. Latëm shifil ardi marah, mot ec në tok marah. Marah, qka është marah? Marah dhe farah janë nga të nga. Për me parafru qka është marah? A është gjendja njënit për neve njësoj? Kër i ka, për qembo, 100 denar në gjep, edhe kër i ka një 2.000 euro. A jes njësoj ti? Kër hulësh, pëtë se i diqin këtë 2.000 euro. Ndryshe, folëti, mi pas 10.000. Ki po kër një vendë dhe një biznismen që ka 10 milioni, 1 milion, e ki po që i shërëjaj. Thëtë Allah, uëllat të më shifil ardhi marahan, mos ecë në tokë ty u ka zhu njërë që, e, mon, pare ka mune, me të fryër, me të fryër, mon, duke i shfaq teshat, duke i shfaq mallin, duke i shfaq gjërat e cilat ti të bëjnë me u gëzue. Innaka lan takhriqa al-ard, thot Allahu Jellal, se ti smunesh me shpu tokën. Çka i to ec? Ndërmak unë shumë ranoj. Po hin tok. A mush me hin tok? Apo hip çel çka don Allahu Jellal, smunesh. Wa lan tabluga al-jibala tula. Dhe smunesh me mri mallsinë e kodrave. Po ti sa dush më ofrin njëri 2 metra më shumë. Ku ki me shkua? O më njështë dhe njëherë kanë ma shumë kipër se trup. Së njëherë kanë ma shumë mendje malsi sësa sa qonë peshaj. A dhe Allah u gjitha kanë dalu edhe ecjen me të fryër, me mburje. Dhe kjo vlezër shfaqit në gjeste, levizin e durve, e kështu më ratë. A dhe këtë e kam përmendje tartë në këtë kontekst. Gjithë është Allah u të bare kjo vëtala e ka ndaluar edhe ecjen e grave në publik zhveshura apo zbuluara. Thetë Allahu të bareke vëtëra në surën e nur, wal jadribne bi khumuri hinne ala gjujubi hinne wala ju bidine zinët e hunne illa li bu uleti hinne. Thetë Allahu të bareke vëtëra gratë kur dalin me ecë, wal jadribne bi khumuri hinne, leti veshin shamit e tëre, mantelët e tëre, ala gjujubi hinne, mbi gjoksat e tëre, wala ju bdine zinët e hunne, dhe mos t'ja shfasin bukurit e tëre pos burrave të tëre. Jo regull e zë, a është logikshme? Përmendëm, lidhe me zinat atje edhe e shef ursien e kësajnë. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala na ka ndaluar që derdhët gjaku njëriut pa hak. Dhe Allahu te bareke ve teala, wala taqtulu nefse leti harram Allahu illa bil hak, dhe mos e vritnin shpirtin e njeriut apo njeriun të cilin Allah e ka bo haram pos me hak. Cilë është me hak dhe zër? Tefsir që ka orë me hak, e leti e bahahu Allah, të cilin e ka leju Allahu me zullum apo nefs ben nefs, apo që ka thonë për nga mbedi sëllem, el mufariku lidini, a i cilë edhen fejen Evet, gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka ndaluar fesadin në tokë. Me bë ndrime apo fesad apo çrregullime në tokë, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu inma nahnu muslihun." Kur i thuhet atyre mos e prishni rendin tokë, ata thonë jena të ndrejshna. Si ja ka nis pi luftës parë, e luftës ditë, 20 milion, 60 milion, marrët, sa milion, dvram njerëzi, edhe kur i thu, pse jeni të bëhë këto lufta, të ndrejshmi dunjajën. Vraj njerëzi, të ndrejshmi dunjajën. Shlo bomba, të ndrejshmi dunjajën. Shlo Hiroshima, Nagasaki, pse, të ndrejshmi dunjajën. Vraj, të ndrejshmi dunjajën. Allah u gjelë dhe, kur ju thuët këtëne, moni, mëse prish një rejnin, a thonë, e në të ndrejsh. E në të ndrejsh. Të fitoja e për veti. Shitje armësh, shitje e landëve narkotike, e kështë më radhë fesa adi ma dhe zërë. Andaj, Allahu te bareke ve teala e ka ndaluar fesadin në tokë. Dhe zërë, ndalisat e Allahu gjelluar, të zita janë të logikshme. Tani na nuk kemi mundësi më ndalë përcizëm, po e kuptoni, ndalisat zinas, ndalisat fjallës rrejme, ndalisat e fesadit. Kitë janë të logikshme, njëri ju e shale vërdin e kësaj. Kur dikush dhëtë, ma mësë banë zullon, kur dikush dhëtë, ma mosu qërodit në të ecme, kur dikush dhëtë, ma mosu lafdra, e janë të logikshme, dhe gjitha janë të logikshme. Gjithashtu, dhe me këta e përfundojnë, vëzën nga se kona ka barua, Allahu Gjellewala ka ndaluar armicimin dhe zulumin, qoftë edhe karshi armikët. Dhe këta vëzën nuk mune me ba, pos ropë të Allahut të sinqert. Pra, me folë munën kejtë, me shqipë, ma betë, me zhlise, kejtë shesin, por me realizu drejtsin, edhe karsja ati shka e ki hasëm, këta e ban post pengamberi i Zotit, dhe a i shka i shkon për pike pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Shiko Allahu te bareke ve teala në surën Maide, surja 5, ajeti 2, shka dhe të Allahu gjelluar? Wala yajrimannakum shana'anu qawmin en saddukum anil mesjidil harami en ta'tedu. Shiko dhe lebu Mele gjukë këtë ajet, e kupton se që kjo ajet ka zbrit për ati i cili o Zot e nuk o njeri. Nuk o njeri, është Zot qenje, përsosur, me cilësi dhe atribute shumë të larta. Shiko, ajeti dytë i surës El Maide. Qëka dhëtë Allahu të bare kjo vëtale? Ola e zhrimen në kumë shene anu kaumin. Armitsia, shene an, është kur ti, dhe më dhënë nje, dhe shikoni fjalla shene an, është fjala hiperbolizuese e kësaj trajte. I mbushur mlef me ta, i mbushur rrejtje ndaj ti, i mbushur armicin ndaj ti. Dhe Allahu Gjellewala, le e gjirimen në kumë, mos t'ju shtyje, mos t'ju tërheqe, u rrejtja që ka e kini ndaj një populli, e që ka boki popull? Allahu e ka tregu dhe një vej për të të në nësë dukum anil mesjidil haram. Ju ka ndalë nga xhamia haram, nga çapja. Arab e ka ndalu Muhamedit se me shokët e vet me hin çapën. E dini luftën e Hudejbis. Dhe zot Allahu ja kur e përmend ju ka ndalu nga Mesjidil Harami. Kjo për Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, çka i bje jashtë xhamisë, shtëpia vet. Shtëpia vet, në lindja vet. E ka ndalu prej vatanit vet. Allahu gjitha prapë thot, mos t'ju shtije, pëse ju kanë qitë për venit. Po, shtoja kësaj, se ma madhe është ajo gjamija Allahu, kanë drejt të zidha ty. E në ta të du, që ju të bani zullon. Mos bani zullon. A mundën me vëzën me bodi ka që përës një muslimani që le donë Allahu dhe pengam benit se zelle? Njani, t'ka përzon për venit. Së t'kallon me një gjami qave. Dhe, ti se kupton këta, na se kuptojnë. Që ku njani shtoj me da, me da, edhe në fund vjen një urdhër, leje, falja. Cëli a falë, vëzër? Apo qëtë për shpije? Cëli a falë? Po sa i cili dirigjohet prej naltë, leje. Apo a i vjen musliman, për shemë. Para më, vëzër, Khalid ibn Walid. Para më, këtë skenë, që ta kuptoni, që ka falë Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam. Dhe si ka trajtuar misitina. Para më, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, dy koka, të musliman dhe më vonë, tituj, klar, trimëris, guximit, sabrit, e kështu nga marshimit rrugt Allahu Gjelluar. Këto dhe zërë kam pranu feja në vitin e 8 hijrit. Dhe më ndikon 2 vjetë e gjysë pa ndrujet për Muhammedi s.a.s. Që i bije, se 21 vjetë janë konë armitsor me Muhammedi s.a.s. Dhe luftën e Uhudit dhe zërë, kush e ka hup? E ka nuk musliman, dhe po. Kush e ka shkaktu humbjen? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid e ka shkaktu humbjen e muslimanve. Dhe kanë mba kërdin vrasje, që atë jo vra edhe Hamza radiallahu anhu. Dhe me gjitha ta, kur ka artë e Muhammedi s.a.s. nuk i thala të musliman, ti që ke bo vrasje dhe kërdi dhe që ke bo, ta shpo vjeni penduar, po, la ta e të du. Tha Allah u gjelola, mos e të prani. Mos i kaloni vit. Edhe pse jeni të mbushur në rejtje, Amr ibn al-As, që pa të bodhe zër? Pa të dash me vra Muhammedi s.a.s. Pa të dash me vra. A mund është për paramenu, vëzër, ti sot me të kalëzhu njani, 20 jetë ka punu me vra Muhammedin s.a.s. Jo Muhammedin, me babën ta me dash diku 20 jetë me vra, që a i bandi? Apo, dhe sahabët e kanë dash Muhammedin sa ma shumë se baba dhe nana dhe gruja dhe e vlat, dhe janë dash me e pranu këtë njeri, si shok, në si të shamir më sani. Pse? Sepse i kanë regullu e këtë qështje, Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është, vëzër, kjo është gjurma e emrit Hakim. Gjurma e ati cili merë vendime, por i merë të urta. Ska në vendime të Allahu zhe këtësira. Ska në vendime të Allahu bane që shtu se unë po thamë. Ska. E gjitha është urci, ilm. E gjitha është nevoje njerëzve. E tëra është levërdije njerëzve. Andë Allahu zhe shka tha. Në fund, në surën, në për fund për neve, jo në fund surës. Filim surës, Isra. In ahsentum, ahsentum li enfusiku. Si të bani mirë, bani për veti. Si të angoni Allahu në kini ngu për veti. E si të bani keq, ja kini bo vetës. Allahu nuk hump. E lusmi Allahu në gjellu ala që Allahu të bare kjo e tala. Na mundëson me emsu urësin e Kur'anit. Na mundëson Allahu në gjellu ala mundëriqu me dritën e Kur'anit. E lusmi Allahu të bare kjo e tala që Zotë i në gjellu ala u. Na mundëson me jetu me këtë Kur'an. Me jetu në zemra tona, me në gjindirët e tona, në trupin tona, lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala, që Zotë i unë gjelë gjelalu musliman, këtë që në Allahu t'i ndihman, jetimët të musliman, Allahu t'i mburan, fukarat s'kamarot, Allahu t'i pasuran, të semurit të musliman, Allahu t'i sharan, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innehu hu l'gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.